birçokları için evrim, bir türün diğerine dönüşümüdür. Halbuki bu evrimin tanımı değil, sonucudur. Evrim bir türün diğerine değişmesi sürecine verilen isim değildir. Evrimin tanımının popülasyon içi gen ve özellik dağılımlarının nesiller içerisinde değişimi olduğunu daha önceki videolarımızda izah etmiştik. Yani elinizde bir canlı popülasyonu varsa, bu popülasyon içerisindeki özellikler bireyden bireye farklılık gösteriyorsa, bu farklılıkların temelinde genetik nedenler yatıyorsa, yani bu özellikler kalıtsalsa ve bu farklılıkların popülasyon içerisindeki görülme sıklığı nesilden nesile değişiyorsa, o canlı türü evrimleşiyor demektir. Nokta. Canlının neye dönüştüğü, ne kadar değiştiği, yeni canlının eskisine benzer olup olmadığı tamamen alakasız bir konudur. İyi ama bu durumda bir türün diğerine dönüşümü evrimin neresinde? Gelin hep birlikte öğrenelim. Bir türün diğerine dönüşümü, biyolojinin en temel yasası olan evrim yasasının kaçınılmaz bir sonucudur. Bunu bir örnek üzerinden gösterelim. Diyelim ki Evrimus agius diye bir tür olsun. Bu türün sadece 5 tane kalıtsal özelliği olsun. Boy, deri rengi, bacak uzunluğu, kuyruk uzunluğu ve diş sivriliği. Evrimin mikro evrim kısmı, bu özelliklere neden olan genlerde mutasyonlar, transpozonlar, crossing over gibi olaylar nedeniyle çeşitliliğin yaratılması ve bu çeşitlilik içerisinden çevreye en uyumlu olanların seçilmesi olarak düşünülebilir. Mikro evrim süreklidir ve kısa zaman aralıklarında, örneğin tek bir nesil geçtiğinde bile kolaylıkla gözlenebilir. Doğadan 5 tane Evrimus agius toplayıp nesiller boyunca popülasyonlarını inceleyebilirsiniz. Göreceğiniz şey, daha ilk aldığınız popülasyonda az önce sözünü ettiğimiz 5 kalıtsal özellik bakımından geniş bir çeşitliliğin bulunduğu olacaktır. Çünkü evrimin çeşitlilik mekanizmaları her an durmaksızın işler. Mutasyonlar genleri değiştirir, crossing over eşeyli üreme sırasında genleri karıştırır, transpozonlar kromozomların rastgele bölgelerine rastgele gen parçaları ekler ve bu böyle devam eder. Ancak bu çeşitlilik ve onun yaratımı tek başına anlamsızdır. İkinci bir şeye ihtiyacımız vardır. Seçilim. Seçilim, çevrenin durmaksızın değiştiği gerçeği dolayısıyla devreye giren bir süreçtir. Çevre değiştikçe, popülasyon içerisindeki genetik çeşitliliğin bir kısmı yeni ortam için daha avantajlı olur. Diğer bir kısmı ise daha dezavantajlı olur. Avantajlı olanlar bu yeni ortamda daha kolay hayatta kalır ve daha kolay ürerler. Dezavantajlı olanlar ise ya hiç hayatta kalamayıp üreyemezler ya da bunu çok daha kısıtlı bir şekilde yapabilirler. Böylece bu avantajlı olan bireylerin avantajlı olmalarına sebep olan genetik farklılıklar gelecek nesillere daha sık aktarılır. İşte bu nedenle bir sonraki nesilde popülasyon içerisinde avantajlı olan bireylerin görülme sıklığı artar. İşte bu mikro evrimdir. Tür kendi içerisinde mikro düzeyde, yani genetik boyutta değişir. Ancak bu değişim ölçülebilir boyutlardadır. Daha önemlisi, bu değişim fiziksel özelliklere etki eden genlerde de durmaksızın yaşanır. Bu nedenle genler değiştikçe fiziksel özellikler de değişir. Ama az miktarda. Fakat bu minik değişimler uzun vadede bir araya gelerek türü baştan sona değiştirecektir. Çünkü bir özellik değişirken diğer özellik atasal formuna geri dönmemektedir. Bu özellikler ya olduğu gibi kalmakta veya onlar da kendi evrimleri boyunca değişmeyi sürdürmektedir. Yani mikro evrimden makro evrime giden yoldaki kilit nokta, çok sayıda özelliğin bir arada, bir bütün olarak ve durmaksızın değiştiği gerçeğidir. Şimdi örneğimiz üzerinden giderek bunu daha iyi anlayalım. Diyelim ki Evrimus agius türünün yaşadığı ormanlarda türeyen yeni bir mantar nedeniyle bodur ağaçların hepsinin yok olduğunu varsayalım. Yani az önce sözünü ettiğimiz çevresel bir değişim yaşandı. Bu durumda boyu en uzun olan Evrimus agiuslar, bitkilerin dallarına daha kolay uzanıp meyvelerini ve yapraklarını daha kolay yiyecektir. Böylece daha kolay hayatta kalacak ve daha fazla üreyeceklerdir. Bunun kaçınılmaz sonucu, kendilerini uzun boylu kılan genleri gelecek nesillere daha fazla aktarmalarıdır. Böylece bu uzun boyluluğa neden olan gen, popülasyon içerisinde daha sık görülmeye başlayacaktır. Yani bu özelliğin popülasyon içerisinde görülme sıklığı değişmiştir. Yani az önce yaptığımız tanım dahilinde Evrimus agius evrimleşmiştir. Bunun başka hiçbir açıklaması bulunmuyor. Ancak tabii bu şekilde olan evrim öyle bir nesilde olacak bir şey de değil. Diyelim ki 10 nesilde gözle görülür bir boy uzaması olmuş olsun. Buna rağmen eğer ki sadece 1-2 nesil geçtikten sonra boy uzunluğunu sağlayan genin görülme sıklığına bakacak olursanız yine bir artış tespit edeceksiniz. İşte mikro evrim tam olarak budur. Mikro evrim dışarıdan kolay kolay görülmez. Ancak genler seviyesinde ölçüm yaparak kolaylıkla fark edebilirsiniz. İyi ama Evrimus Ağacus hala bildiğimiz Evrimus Ağacus. Yani tamam biraz daha uzun ama sonuçta hala tanıyabiliyorum. İşte bildiğimiz Evrimus Ağacus. Unutmayın ki burada sadece tek bir özelliğin evrimine baktık. Ona da çok kısa bir zaman aralığında baktık. Doğada ve gerçekte ise türlerin sadece tek bir özelliği evrimleşmez. Ya da bu özellikler sırayla evrimleşmezler. Çevrede genelde sadece tek bir özelliğe etki edecek biçimde değişmez. Türlerin her bir özelliği bir arada, bir bütün olarak evrimleşir. Evrimus Ağacusların boy uzunluğu haricinde diğer özellikleri olduğunu hatırlayın. Diyelim ki bir yandan da bulundukları ortamda yeni açılan fabrikalar nedeniyle is ve toz arttı. Ve ağaçların kabukları kara bir tortu ile kaplandı. Dolayısıyla koyu renkte olmak kamuflaj bakımından avantaj sağlamaya başladı. Ayrıca az önce sözünü ettiğimiz ormanı enfekte eden yeni mantardan ötürü ölen kısa bitkilerin oluşturduğu ölü ağaç yığınları daha uzun bacaklı olanların bu orman içerisinde daha hızlı ve daha kolay hareket edebilmesine neden oldu. Kısa ve tıknaz olanlar sadece ağaçlara yetişememekle kalmadı, aynı zamanda avcılardan kaçmaya çalışırken yere yığılmış ağaç ve dallara takılarak düştüler ve kolayca av oldular. Onlarla birlikte kendilerini kısa ve tıknaz yapan genler de yok oldu. Bu yeni uzunluktaki ve uzun bacaklara sahip olan canlıların haliyle kuyrukları da uzun olacak şekilde gelişti ve evrimleşti diyelim ki. Çünkü vücuttaki organlar genelde birbirleriyle uyumlu biçimde büyürler ve küçülürler. Ancak ilginçtir, dişiler kısa kuyruklu olanlarla daha çok çiftleşiyordu. Neden? Çünkü kısa kuyruklu olanlar çiftleşme öncesinde herkesin bildiği meşhur Evrimus Ağacus kuyruk sallama dansını daha keskin ve kıvrak kuyruk hareketleriyle yapabiliyordu. Uzun ve şişman kuyrukları sallamak ve bu tombili kuyruklarla o dillere destan eşsiz Evrimus Ağacus çiftleşme dansının motiflerini yapmak çok zordu. Bu nedenle kuyrukları kısa olanlar avantaj sağlamaya başladılar. Böylece vücutları irileşse de kuyrukları sürekli kısaldı. Ve son olarak yeni kurulan fabrikaların getirdiği kirlilik sadece ağaç gövdelerini değil orman yüzeyini de kaplıyordu. Bu pis tortu ile kaplı toprağa düşen tohumlardan sadece daha kalın kabuklu olanlar çimleniyordu, diğerleri kısa sürede ölüyordu. Yani çevresel değişimden etkilenen ve evrimleşen tek canlı Evrimus Ağacus değildi. Aynı zamanda bitkilerdi de. Bu nedenle tohumların sertliği zamanla artacak biçimde evrimleşti. Evrimus Ağacuslar o leziz tohumlar olmaksızın yağ ve proteinlerini nereden alacaklar? Giderek sertleşen tohumları kırabilmek için diş sivrilikleri arttı ve ön dişleri daha kesici, arka dişleri ise daha ezici bir yapıya evrimleşti. Bu noktada önemli bir parantez açmakta fayda var. Bunların hiçbiri canlının ihtiyacı olduğu için olmadı. Yani hiçbir Evrimus Ağacus, tohumlar sertleşti, o zaman ben de dişlerimi sertleştireyim demedi. Diş yapısı konusunda popülasyon içerisinde zaten sürekli değişen bir çeşitlilik var. Bunu sağlayan mekanizmalara evrimin çeşitlilik mekanizmaları dediğimizi zaten söylemiştik. Mutasyonlar, transpozonlar, crossing over gibi genetik mekanizmalar bu çeşitliliği sürekli ve rastgele bir biçimde yaratıyor. Ancak bu çeşitliliğin tek başına hiçbir anlamı yok. Rastgele basılan klavye tuşları asla bir kitap cümlesi yaratamaz. Ancak eğer ki o rastgele yaratılan kelimelerden sözlükte var olan kelimelere uygun olanlar seçilirse, yani ortamda bir seçme eleme faktörü varsa, rastgele yaratılan harfler de cümleler yaratabilir, hatta Hamlet gibi şaheserleri oluşturabilir. Çünkü seçilim ve eleme rastgeleliği ortadan kaldırmaktadır. Rastgelelik içerisinden doğru kombinasyonları seçmektedir. Doğru kombinasyonlar da çevre şartlarına göre belirlenmektedir. İşte bizim Evrimus Ağacuslarımız çevrenin değişimine bağlı olarak seçildiler ve elendiler. Boyları uzadı, derileri koyulaştı, bacakları uzadı, kuyrukları kısaldı ve dişleri sivrileşti. Atasal Evrimus Ağacuslara bakıyoruz. Kısa, tıknaz, beyaz tenli, sivri dişleri olmayan kısa bacaklı bir canlı. Yeni canlıya bakıyoruz. uzun boylu, uzun bacaklı, kısa kuyruklu, siyah tenli, sivri dişli. Yani yepyeni bir canlı. İşte bu makro evrimdir. Bu evrimin her basamağında canlıda meydana gelen gözlenebilir değişimler de makro evrimin parçalarıdır. Bu şekilde gerçek bir canlıda var olan yüz binlerce hatta milyonlarca özelliği ve onların değişimini düşünecek olursanız evrimin ikinci ayağı olan makro evrim kaçınılmaz bir şekilde karşınıza çıkacaktır. Ufak değişimler uzun vadede birikerek makro evrimi yaratmaktadır. Bu mikro evrimin kaçınılmaz bir sonucu. Bir ineği sadece süt verme miktarına göre seçecek olursanız koca memeli ve bol sütlü inekler elde edersiniz. Evet, ama bu sizin için hala bildiğimiz inek olacaktır. Ancak eğer ki aynı ineği deri rengine, davranışsal özelliklerine, boynuz uzunluğuna, yüz yapısına, kıl miktarına, bir dolu özelliğine göre seçecek olursanız, örneğin köpeğe benzer, etrafta hoplayıp zıplayan, çok az süt veren, bambaşka renkte olan hayvanlar elde edebilirsiniz. Bu canlıya artık bildiğimiz inek işte demeniz mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla eğer ki mikro evrimi anlıyorsanız ve varlığını kabul ediyorsanız, ancak makro evrimi kafanız almıyorsa yapmanız gereken iki şey var. 1. Mikro evrimleştiğini bildiğiniz özelliklerin sayısını arttırın. 2. Evrimi incelemeye aldığınız süreyi arttırın. Makro evrim kaçınılmaz bir şekilde karşınıza çıkacaktır. Eğer ki bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sosyal medya hesaplarınızdan paylaşmayı ve eğer isterseniz Patreon'a giderek bize maddi destekte bulunmayı unutmayın. Patreon destekleri sayesinde bu videoları yapabilmemiz mümkün oluyor. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. (Gülüyor)